الرحيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل تخكارشوا ديوتا ما كانوا هاسچو دیو یخفون من قبل پتاوی مخشید دینام اغسی شده چه دیو تخکارشو ده قیامت پا ورز باندی چه دیو اغا پتاو اغا شرک ده یعنی مخشی سنگ دیو پتاو اغا لگ مخشی پا آیت نمبر 23 کی منگوی دیو چی دا مشرکان وی چی واللہ ربنا ما کننا مشرکین زمونگی فلا قسمی چی رب زمونگ دے مونگا مشرکان نیو التی قسم خوڑ لے ہو قلت ساد بعد دیوتا داختار شو چی بلکل تاسو مشرکین یا قسمو نمخوری تاسو قسم تاسو لفیدا ندر کئی آغا سنگ اختار شو لکرو سپتو لئی دا آغا دا چی سورت یاسین کی اللہ رب العزت فرمائی تھی یوم تکلمنا ایدیهم و تشہد ارجلهم بما کانو یکسبون کل دا قیامت رشی نو دا لا سنا اخفی حر یوان دا امب خبری شروع کی تی دیسای پامنگ باندی دادا کار کرے ہو نو ایسی بلا سنه زوائی وکی اختیب زوائی وکی دا جب زوائی وکی چی بلکل دی سری پا مونگ باندی دا شرک کره و نو لس سات بعد با دیو تخکارشی یا جب مانا زجاج کلی دا غوی بلکی اختارشو دیوتا بل بدالهم بلکی اختارشو دیوتا ما حغس آغا سو کانو یخفون من قبلو چیو دیو پتاوی مخید دینام یعنی چا تکار شو دی مردانو تا دی مقتدیانو تا دی دارو تا ما حرش یخکانو یخکونا چیو دیو پتاو مخیلی اغسطش پتاو دلا توحید پتاو مسلد سنت او مسلد توحید او مسلد بیست شکیمت شو اغدی ملیانو پتاکری واد اخبر مردانو نا اخبر مقتدیانو نا من قبل و مخی پا دنیا کی دیو دا پتا کروام چی دا نشت دے ننن میں دان تراغلل آغا نمکار شوٹی بلکل قیامت حر سو حق دی نو بیا پرمائی ولو ردو کچر دی واپسو یعنی برے دارمان کرو کمونگا دنیا تا واپسو نمونگا بیا شرک نکو اللہ میرا بان پرمائی ولو ردو کچر دی واپسو لعادو ندیو با آدیان شی یعنی بیر تبا واپسی لیمانو وانو دا سنچ دیو تی منکی گی دا لینا یعنی شرک ورته ویلی شو چې مه کوئ شرک خو دي و بېرته حقه مشرکاني وإنهم لكاذبون خامخا دیو دروجن دین وقالوا وعدوا تزهد من الدنيا وعدوا ان هي ندا الا حياتنا الدنيا مگر دا ژوند دنیا دے یعنی قیامت تیرا پاسے دل چرتا دی یعنی مکی دا مشرکین یہ بدا خبر چولا چی گورا وسا پوری اگر توحید مسئلہ بیانولا چی اللہ وحدہ لا شریک ذات دے اوز دا خبر کئی چی قیامت دا مرن پس را جوندی کے دل دو حساب کتاب بی ندا مشرکین اوز دا خبر راگی جواب کئی وقالو وعدہ اب ہی اندہ الا حیاتون الدنیا مگر جوند دنیا بس دا دنیا جوند دے نورا خوصنش ترے چمرے کلار ختم وما نحنو بمبعوثین نئی منگارا پرتک ریشوی نبی منگارا پرتک ریشوی منگبا نپرتکی گوئی اللہ فرمائی ولو ترا اید دنکیا کتا وردل ایدو قفو تکل دی ودریگی علا ربهم مقامک دخپل رب دخپل رب مقامک دی ودریگی اے سوچ کونکیا ایدو دنکیا تا تکتاب دے وکل چدی ودریگی علا ربهم تازی مانا بانا کے چا علا ربهم بخپل رب بانینا نا علا فارزے کی دفا سمانا نور کئی مانا بدا سکے علا ربهم مقامک دخپل رب قال اللہ میرا بان دورتا فرمائی علیس هذا بالحق ولدا حق ندے ولدا قیامت حق ندے تا تجین کار کاؤ دلتا دیدا مقولی جواب کئی پا قرآن کی اللہ رب العزت مختلف طریقی بیانائی اولا کل تحقیقی جواب کئی کل الزامی جواب کئی کل اثبات کئی بلتا تحقیقی جواب نہ کئی یعنی سری دتو یہ قیامت برازی رازی رازی خو هغه نه مانی ورتا وای بس کی نه مانی چې زته وای چې نشته دې نشته دې قیامت برازی پتا وتا پخپل ولګي بیا بارمان کې خو بیا به دا ټیم تیری پخپل او دې اقرار وکي ولو ترا کنی دیتا اذو قیفو کلتی دی ودرگی علی ربهم مخامد اقبل رب قال علیس هذا بالحق اللہ بورتا فرمائی چی ولدہ حق ندیدہ قیامت سوال پیدا کی یعنی بر ویلو آیت نمبر 27 کی ولو ترا اذو قیفو علی النار کلتی دیو کتوینی کلتی دیو ودریگی فاور باندی ودریگی بر ویلو چی کلتی ورتا پیش کرشی او دلتا لاندی وی چی کل دے خپل رب تا مقامت کریشی نو سوال دا دے چی اولا پیش کے دل خو اللہ رب العزت تا دی رستا بیا ورتا پیش کی گی نو دل تا خو اولا برا وی چی کل دی ورتا پیش کریشی رستا وی چی رب تا مقامت کریشی جواب دا دے دا دے چی دا منکر دا بیسد سرا اللہ رب العزت آغا خبر کئی سوک چی د قیامت د ورځې نه انکار کوي نو هغه خپل ځان سره پیش کی هغه ته وایي چې تا خو ویل چې قیامت نشته دی و تا به غدن نه کېدلې یي په اور باندې به سوځي خو الله رب العزت به د هغې د هغه انکار کولو پیش کېدلو دپاره ځان ته مخامت کړي چې تا خو ویل چې قیامت نشته دی علیس هذا بالحق ولې دا قیامت حق نه دی تا به چې انکار کوو الله رب العزت د هغه خپل جواب دپاره چه دبا دنیا کی خبری کولی دا غیر فارا مخامت کی ارتوی آیا نده دا قیامت حق نده بوئی قالو بلا ده بوئی ولنا و ربنا زمون دی بخل ربان دی قسمی نده دیو بدا خیالی چه منگ قسم او خورو نو پا منگ باسان شی عذاب برا بندی نی زکا قسم امو خورو و ننا اللہ ورطا فرمائی قال فذوق العذاب اللہ میرا بان ورد فرمائی جو اسور ایسا قسمون کار نکی وسک عذاب بما کنتم تکفرون فسبب داغی چتا انکار کاؤ دا قیامت نام فسبب داغی چتا انکار کاؤ دا قیامت دا قائم اول نام باز بعد الموت دا انکار کون وسوستا هم عذاب چتا تنکار کون قد خسر الذین بتغسرا فتوان کلیا کسان کذبو بلقاء اللہ چاگی درو جنتیا کلیوا دا ملاقات دا اللہ تعالی دا دیر معلوم شوا سید اللہ سر با ملاقات کی گی رویت دا باری تعالی قیامت پا رزبا اللہ رب العزت سر ملاقات کی گی نقل خسر اللذین قطقی سر تاوان کیا کسان کذبو بلقاء اللہ سید رو جنتی ایک ولا دا ملاقات دا اللہ تعالی حتی اذا جاءتهم الساعة تردی پور چراغ دیوتا قیامت بغتت اللہ صافم الساعة سا قیامت توئی دا ولی ردیخ پل مانا دا سیکن یعنی گڑی کی تی دا تی موری یو سیکن تا سا وئی اولمائی کرام دا دی اغا تعریف بیانی وسمی السات بسات لسرعت الحساب فیها دور تا ذکوری چی پا دی که با لارا بولی زد بیر زر حساب کتاب که دا خلق سرا نو دی وجنا دیتا السا آوئی نو اللہ برمائی حتی اذا جاعتهم السا تو تردی پور چرا شریو تا قیامت بغتت اللہ صفا قالو وی بدیو یا حسرتنا های ارمان دی مولا های افسوس دی مولا علاما فرطنا فیها پاسکی چی منکم اکیو یا پاسکی چی منکم اکیو پبارد قیامت کی یا پاسکی چی منکم اکیو پا دنیا کی پا مالو کی مونگا قیامت نو منلے مونگا ویل مرگ را غی نو با زندگی ختم شوار استا مونگا آفل سوچو فکر نو کرے نو علاما فررتنا فی آج مونکا میں کرے او فبارد قیامت کی وهم یعملون اوزارهم او دیوبا بارون کی اغفل بوجن لرا علا زهورهم بخبل شاگانو باندی یعنی عمل با طول مجسم کشی هر گناہ لب جسم ور کشی اغب دد پشا بندی پیٹے پروتی نو دے با خوشا لئی چیزا پیٹے با بی بملا پروتی اغب چرت دا چینو بودی یا با دوروی یا با دا پروتو کریگمی بملا پروتی نو آگی نبا خوراکم اللہ میرا بان فرمائی ننا چرت پا دغا غلط بہمائی کیونو لئی اللہ سا اما یزیرون دیر بد دے آچ دے بارے آگورے دیر بد پیٹے دے اللہ دی جی ماں موسا تھی اللہ دی جی تاسو موسا جی برمائی چی دغا پیٹے گورے دیر بد دے دغا دیر نا کارا پیٹے دے دبرے تیم گلستے ومل حیات الدنیا ندے دا جوند دنیا الا لائب مگر لوب دی و لہم او تماشی دی إلا لعب المغر لوبي دما شمانو دي ولهون أو تماشي دزوانانو دي لعب عرسل توي شعيك ندى دنیا نفي ونفك داخرت نفي لكما شمان کو رغي جوڑي كي لقصاد دفارا بيرت وللت ورك وراني كي روبون هم جوڑ كي كامرين جوڑ كي خخصتا عبادی سل شم جوڑ كي لقصاد پس غلط ورك ورك بيرت وران كي نہ پکی دا دنیا نہ پشتے نہ پکی دا آخرت نہ پشتے او لہوا آغشی توئی چاگا دنکی والا شیزی او آغا تا غاتل فادشی دا غینا لکا مثال پتور تا در تناسی قرآن تا او سا شیدی سی کلے دے دا آغا پا سوچ کی آغا درس نہ غاتل یا دا کار پا سوچ کی تی سباب دا کار لزما و زبا سکو مو کار برا تمیلاو شو کمیلاو نشی نو آغا قیمتی درد دن پایدی شو تا پا لہوا آپ آغا سوچ فکر کی زن مشغول کو آغا نپی والا سیز دن پایدی شو نو زلو غافل کولو تولی دو شانتی غرائب التفسیر والا امام کرمانی هغه لیکي چې قران مجید کې دا قسم آیات شپږ ځله ذکر شوی دی. چې مرتبه قران کې راغلی دی څلور ځله چې راغلی دی نو دا لعب مقدم دی او لهو مؤخر ده. او دو ځله چې ذکر شوی دی نو هغه لهو مقدم ده او لعب مؤخر دی. نو د دې بیا هغه جواب ذکر کوي چې دا ولې داسې راغلی دی. نو دا څلور ځله چې لعب مقدم راغلی دی دا ځکه چې دا لوبې کول دا د ماشومانو کار دی، دا د سیدیانو کار دی. نو دا مقدم دا دا ماشومتوب دا مقدم دی په کهولت او په شهوغیت باندې بوډاوالي باندې ماشومتوب مقدم دی. یعنی اوله سړی ماشوم وي او وروسته بوډا شي ځوان شي. دې وجې نه دا لعب مقدم ځکه ذکر کړی دی او دا لهو مؤخر ذکر شوی ده. آغا دو ځل چې ذکر شوی ده نو هغه په دې سورې انعام کې یو ځل ته لعب ولا مگر لوبې او تماشې دي، دویم ځل په اویایم نمبر آیات کې ذکر شوی دي، او دریم ځل په سورې حدید بیس نمبر آیات کې، څلورم ځل سینتالیس نمبر سورې محمد کې ذکر شوی دي، او هغه دو ځل چې ذکر شوی دي یو سورې آراب دی او دویم سورې عنکبوت دی. فاغی که اللہ و مقدم دا او لعب مؤخر دا داوری دا ذکا چی پاغیو کی حالت دا کافر دا نو کافر تاوی توری دیا چی تماشی اوڑاو کلی دنیا چی دی سا نبی والا کار ونکو او یو حالت دا کفار دا او دین پا اعتبار دا حال دا دنیا سر دی وزی نال که اللہ و مقدم را غلی دا او لعب مؤخر را غلی دا نو دی وجنا اغلوبی اقدما شمانو کار دے بلکل فلسو کار دے نا دنیا نفع نا داخرت نفع ولہول او تماشی دی او گر دلتا قرآن شروع دے او تکم رشید باسو نکے پلتو کسی کے غنفی والا شلد نفع دشوم ولد دار الاخرتو او خاما کا کور داخرت خیر اغ دیر ور دے دیر بہتر دے لنزینا دا فاردا کسانو یتقونا چا غزان ساتی دا شرکنا زان بچکی دا گنانا دانی دا فاردیر ورد افلا تاقلون تاسو سوچ ولی نکوی تاسو دا دماغو نکار ولی ناخلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی الدنیا ملعونت وملعون من فیها إلا عالم أو متعلم أو ذكر الله تعالى وما والاه. تا دنیا گره طول ملعون دا او فدی که جسدین اغام طول ملعون دی مگر عالم چی سوک ناسته او نورو تا دا قرآن درس ورکی دا حدیث درس ورکی دا دی دا فارا اغا نور سا قسم اغا کتابون چی استعمالی گی اغا دا فارا درس ورکی تادوی مغسر چغناس دے دید پر راغل دے چیز قرآن زکما او پدی بانج اللہ ما تا جنت راکی ما دا جہنم نبچ کی متعلمون یا او ذکر اللہ یا ذکر دا اللہ تعالی کئنو اغم دا فیدی والا دے اغم ملعون ندے وما والا ہو یا حاسی شغدیتا نزدی دے نو اغم دا لعنت نبچ دے دی وجی نا دنیا گوئے ملعون داسې نه په دې پسې ورپاتی نشي. ټیک دا محنت او کوشش کوه خو چېرته آخرت یېر نه کې او خپل مقصد یېر نه کې ضرورتونه ورسره کوه ضرورتونه نه بغیر نه کې خو خپل مقصد دې ګورې هغه د آخرت دپاره تیارې دی او د توحید مسله باندې چلېدل دي د نبي طریقه خپلول دي. هر کار چې بیا کې تاسې توحید دی چې تاسې د نبي طریقه ده تاله به الله تعالی په هر کار باندې اجر درکوي هر کار بستا فا نیکی و عبادت کی حسابی نو فرمائی ولد دار الاخرت و خاما خکور داخرت خیرون دیر ورده للذین دفر دا کسانو یتقونا چه غزان بچکی دا شرکنا افلا تاقیلون اتاسو اقلنا لرئی بیا بل بدا لهم بلکی کارشو دیوتا ما کانو ها سجودیو یقونا من قبلو دیو پتاو مفتی دا دینا ولو ردو کچر دیو واپس دنیا تلا عادو نو بیر تا بدی واپس شی لی مانو هوان هو داسنا چی دیو من شوی لی داغینا و اینهم لکاذبون او خام قدیو درو جندین وقالو وائدیو انہیا ندیدا الا حیاتنا الدنیا مگر جند دنیا دے وما نحنو بمبعوثین او مونگا نیو درا پورتا کیدن کنا ولو ترا کتوینی اذ وقبو کلتی دی ودریگی علی ربیهم مقام در اقفل قال علیس هذا بالحق ویبا اللہ رب العزت ولنبدا حق قالو دیبورت ویبلا وربنا ولنا زمون بفل ربان دی قسمی قال فذوق العذابا وبغلش ورطاچ وسک عذاب بما کنتم تذکرون فسرد داغی جتاس انکار کاؤ داغینا فنخسر اللذینا فتقی سراتا وانکی دیا کسان کذبو بلقاء اللہ کی تجزیب کیاو دا ملاقات دا اللہ حتی تردی پوری اذا جاعتهم الساعتو چکل راغی دیوتا قیامت بغتتا ناسا فاقالن ویدیو یا حسرتنا های ارمان دی مولا های افسوس دی مولا علاما فرطنا فیها اچی منکمی کردی پبارد قیامت کی وهم یحملون اوزارهم اچی دیو باری اوزارهم اغفل بوجنا علا ظهورهم فقل شعبانو باندی علا ساء ما یزیرون دیر بد دی اچی دیو باری وما الحياة الدنيا نبي جوند دنيا إلا لعب وله مگر دالو بي دماشو مانو دي أو تماشي دالكانو دي وللدار الآخرة خامق قور داخرة خير دير ورد للذين دفار داكسان يتقونا جغزان ساتي لشركنا أفلا تاقلون تسوق الولن لريه.